Kapitola 3. Orientace a rozmístění. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že jsou kolem i další lidé, ne mechanici a obslužný personál, které by člověk na takovém místě čekal, ale prostě lidé. Došlo mi, že jsou to cestující, kteří opouštějí planetu. Byli jich přibližně půl tucet a na sobě měli volně splývavé sukně nebo dokonce lesklé dlouhé šaty, jinak se však nijak zvlášť nelišili od běžných hraničářských typů, které jsem dobře znal. Nijak zvlášť se vlastně nelišili ani od nás samotných. Když poslední z nás vystoupil, rychle zaujali naše místa v lodi, v aerodynamicky tvarovaném plavidle tvaru talíře. Nástupní rampa se stáhla dovnitř a příklop se téměř okamžitě zavřel. Rozhodně neplýtvají časem, co? Poznamenal jakýsi muž, stojící poblíž mne a já jsem byl nucen s jeho poznámkou souhlasit. Když jsem se na okamžik nad cestujícími zamyslel, přece jen jsem si uvědomil jednu zvláštnost, která je odlišovala od všech ostatních cestujících na kterékoliv jiné meziplanetární lodi, jakou jsem v životě viděl. Nikdo z nich, ani jeden jediný, nenesl žádná zavazadla a za tu chvíli, než jsme se vylodili, rozhodně nebyl čas nějaká naložit. Nikdo z nich neměl vlastně vůbec nic kromě těch chatrně vyhlížejících obleků, které měli na sobě. Stáli jsme v bezpečné vzdálenosti od lodi a dívali jsme se, jak se dává do pohybu a velice rychle stoupá vzhůru. V okamžiku byla pryč, přesto jsme ji všichni sledovali pohledem a ještě dlouho jsme se upřeně dívali přesně na ono místo na sytě modré obloze, kde zmizela z dohledu. Připadalo nám, jako by ten raketoplán představoval poslední pouto s naší předchozí kulturou, poslední spojení s místy, kde jsme žili, a s lidmi, které jsme znali, a s lidmi, kterými jsme my sami byli. Byl jsem mezi prvními z těch, kteří sklopili oči a spatřili, že se k nám blíží jakási nesmírně přitažlivá žena. Měla na sobě pouze jednu z těch tenoučkých, ale pestrobarevných sukní a cosi, co připomínalo sandály na nízkém podpatku, byla velice urostlá, určitě měřila téměř 180 cm, měla dlouhé černé vlasy a kůži opálenou tak silně, že vypadala také téměř černě. Ahoj! Zavolala hlubokým hrdelním, ale přesto příjemným hlasem. Jsem vaše průvodkyně a instruktorka po dobu vaší orientace. Pojďte prosím za mnou a hned vás odvedu na místo, kde budete ubytováni. Někteří z ostatních ještě nějakou chvíli zírali na oblohu, jako by byli očarováni nebo hypnotizováni. Konečně jsme se však všichni otočili a následovali ji. Byli jsme ještě všichni naživu a život šel dál. Když jsem slyšel Lilith popisovat jako rajskou zahradu, získal jsem o ní v podstatě dojem jako o teplém světě, podobném rekreačním planetám. Takovou jsem si o ní alespoň udělal představu. Polonahé ženy a chýše strávy však byly přece jen o něco primitivnější než to, co jsem čekal, nebo na co jsem byl zvyklý. Čekaly nás ovšem skutečně chýše strávy se žlutými rákosovitými stěnami a doškovými střechami. Viděl jsem, že na ostatní zapůsobili stejným dojmem jako na mne. Byli jsme připraveni prakticky na cokoliv, vyrůstali jsme však v civilizovaném, automatizovaném světě. I ti nejchudší z nás byli zvyklí dívat se na hodinky, když chtěli znát čas, datum a další údaje, byli zvyklí na to, že se v místnosti rozsvítilo, když do ní vešli, že když měli hlad, mohli si prostým zadáním příkazu a stisknutím destičky ve stěně objednat hotové jídlo. Primitivní byl podle našich představ takový svět, kde nebylo počasí za všech okolností řízeno a kde byly obytné domy postaveny z kamene, ze dřeva či podobných materiálů a svět, kde rostla tráva a stromy. Ale tohle, nejen že jsem teď vypadal jako nějaký prehistorický neandrtálec, ale také jsem tak měl žít. Všichni jsme se usadili před jednou z chatrčí a žena se nám představila. Jmenuji se Patra, oznámila nám a R v jejím jménu poněkud zachrčelo. Stejně jako vy jsem byla asi před 5 lety odsouzena a poslána sem. Neřeknu vám, čím jsem se provinila ani jak jsem se tehdy jmenovala, na tyhle věci není zvykem se na Vardenových světech ptát, i když je na sebe občas někdo prozradí dobrovolně. Je výhradně na vás, kolik toho budete chtít o své minulosti povědět a komu to povíte. Sami se také můžete rozhodnout, jestli budete používat svoje dosavadní jméno nebo si vyberete jakékoliv jiné, jako jsem to udělala já. Po těchto slovech to mezi námi zašumělo a několik lidí přikývlo, mně samotnému se tahle myšlenka také zamlouvala. S výjimkou zcela náhodného setkání s někým, kdo se znal se starým celem Tremonem, jsem se tak mohl vyhnout všem nepříjemným otázkám a následnému nebezpečí, že se něčím prozradím. Několik dní zůstanete tady, pokračovala Patra. Je to především proto, že jste se ocitli v novém a velice nepřátelském světě. Uvědomuji si, že mnozí z vás už v životě na nových a nepřátelských světech byli, nikdy jste však ještě nebyli někde, kde by to bylo takové jako tady. Byli jste zvyklí mít s sebou mapy, nákresy, referenční počítače, všechny možné mechanické pomůcky, nemluvě už vůbec o účinných zbraních. Tady nic takového nemáme, takže informace, které potřebujete, vám budu muset říct já. Navíc si nepochybně jste vědomi toho, že Vardenův organismus napadá naše těla a žije v nich a tento proces může mít v prvních několika dnech některé nepříjemné vedlejší účinky. Nechci vás strašit, většinou jde jen o lehké točení hlavy, pocit dezorientace, žaludeční nevolnost a podobné potíže. Nebudete doopravdy nemocní, jen si čas od času nebudete tak trochu připadat ve své kůži. Tyhle nepříjemné příznaky ale brzy přejdou a později už si na ně vůbec nevzpomenete. A má to i svoje výhody. Jo, jako třeba, že už se nikdy nedostaneme z téhle zatracené planety, zamumlal kdosi. Patra se jen usmála. Ne tak docela, i když nemůžeme opustit zdejší sluneční systém. To je fakt, se kterým se musíte smířit, tak se s ním prostě smiřte. O útěku, o tom, že by se vám snad podařilo na tenhle systém vyzrát, raději ani nepřemýšlejte. Nejen, že je to nemožné a pokusili se o to některé z nejlepších mozků celé galaxie, ale smrt, která následuje, je ta nejhorší a nejstrašlivější, jakou si kdo dokáže představit. Na chvíli se odmlčela, abychom plně pochopili dopad jejich slov, i když musela vědět, že to stejně nedokážeme, a pak pokračovala. Výhoda tohohle organismu spočívá v tom, že už si nikdy nebudete muset lámat hlavu ani s těmi nejmenšími zdravotními potížemi. Nebudou vás bolet zuby, nedostanete rýmu ani žádné infekční onemocnění, prostě nic. Rychle se vám budou hojit i poměrně vážná zranění, nebudou-li smrtelná nebo neobyčejně kritická, a je tady možná i regenerace tkání. Na Lilith nikdo nikdy nepotřeboval, ani nebude potřebovat doktora. Jinými slovy, Vardenův organismus platí za to, co si bere. Ještě chvíli mluvila a seznamovala nás se základními charakteristikami planety, které už jsem znal ze své instruktáže, potom byl čas k jídlu. To bylo něco, na co jsme si zvykali nejhůř. Stravu na Lilith očividně tvořily nejrůznější druhy tepelně upraveného hmyzu a spousta všemožných rostlin, k nimž bylo občas přidáno jakési zrní velice odpudivé purpurové barvy. V naší skupině bylo i několik lidí, kteří do sebe ze začátku prostě nedokázali vpravit ani sousto, bylo však samozřejmě jasné, že dříve nebo později si všichni zvyknou. Některé z nich ovšem čekaly velice krušné chvíle nebo také doopravdy účinná odtučňovací kůra. Já sám jsem uvažoval o tom, že zvyknout si na guláš z brouků a gumový purpurový chléb nebude snadné, budu se však muset naučit to jíst a pochutnat si na tom, protože nic jiného mi nezbývá. V průběhu dalších několika dnů se mi podařilo přizpůsobit se, jíst místní stravu, chodit na záchod do křoví a místo otíracích automatů používat listí a převzít i všechny ostatní místní zvyklosti. Jak už jsem říkal, byli jsme vybráni pro svou schopnost přizpůsobit se prakticky všem podmínkám a tohle bylo právě to prakticky všechno, co výcvikové příručky naznačovaly. Patra měla také pravdu, když mluvila o vedlejších účincích invaze Vardenova organismu. Přepadaly mě silné závratě, různé podivné bolesti a pálení a občasný pocit, jako by mě všechno uvnitř těla svědilo, bylo to zatraceně nepříjemné, ale dalo se to vydržet. Všichni jsme také dostali průjem, mám ale takový dojem, že za ten mohla hlavně strava a ne Vardenův organismus. Až dosud se však Patřiny orientační přednášky většinou týkaly věcí, o kterých jsem věděl už z dřívějška, a přestože o nich pojednávali do větších podrobností, než jaké jsem měl dosud k dispozici a byly tudíž užitečné, nezmínila se zatím o žádné z těch informací, které jsem potřeboval. Čtvrtého velice dlouhého dne, spánek v tomhle klimatu byl sám o sobě dost obtížný, i kdyby zdejší dny a noci nebyly o tolik delší, se konečně propracovala k zajímavějšímu materiálu. Vím, že mnozí z vás přemýšlejí o tom a ptají se sami sebe, proč tady nejsou žádné stroje, žádný kosmodrom, žádné moderní budovy a jiné vymoženosti, začala. Tuhle otázku jsem zatím odkládala, především proto, že je nesmírně závažná, takže jsem chtěla, abyste už všichni měli za sebou většinu nepříznivých účinků, které přílet sem provázejí. Důvody se velice snadno vysvětlují, ale zatraceně těžko chápou, lze jimi ale vysvětlit všechno to, co vidíte kolem sebe. Zdálo se, že si nás jednoho po druhém prohlíží s nepatrným úsměvem ve tváři. Lilith, oznámila nám, je živá planeta. Jistě, já vím, že vám to nedává smysl, jenže žádný z Vardenových světů nedává smysl. Seznámím vás prostě s existujícími fakty způsobem, který může být pouze hrubým naznačením toho, co se ve skutečnosti děje. Chci, abyste si představili, že doslova všechno, co kolem sebe vidíte, nejen tráva a stromy, ale opravdu všechno, skály a samotná půda pod vašima nohama, je živé, že jsou to všechno buňky jediného organismu a každá z nich má v sobě svůj vlastní Vardenův organismus, který s ní žije v tomtéž symbiotickém vztahu, jaký si vytváří i ve vašich tělech. Tomuhle organismu jeho svět vyhovuje přesně v té podobě, v jaké dnes je, takže ho v té podobě neustále udržuje. Porazíte strom a z pařezu v rekordní době vyroste nový. Původní strom se mezitím začne stejnou rychlostí rozkládat, za jediný den začne hnít a za 3 dny dokonale zmizí, vstřebá se do země. Totéž platí pro lidi. Když někdo zemře, promění se za necelé 3 dny kompletně v prach. Proto je také naše potrava taková, jaká je. Jíme to, co dokážeme chytit, zabít a ten týden připravit k jídlu. Pravděpodobně jste si všimli, že lidé s našimi příděly potravin sem chodí každé ráno. Několik lidí přikývlo, já jsem se však zamračil. Počkejte chvilku. Jestli je to tak, jak je možné, že vydrží tyhle chatrče strávy? Ty jsou přece z mrtvé hmoty. Znovu se usmála. Dobrá otázka. Ve skutečnosti je tomu ovšem tak, že nejsou mrtvé. Každá z nich je jedinou živoucí rostlinou zvanou bunta, příbuznou těm žlutým lodyhám, které sem tam najdete růst v lese. Chcete říct, že pro nás prostě laskavě rostou v podobě domů? Zeptala se nedůvěřivě jedna žena. Ne tak docela, zněla odpověď. Rostou v podobě domů, protože jim to tak bylo přikázáno. Teď jsme se zatvářili nedůvěřivě všichni. A kdo jim to přikázal? Zajímal se někdo jiný. Život je ve všech podmínkách soubojem vůle, odpověděla Patra, jenže na Lilith je tomu tak víc než jinde. Tenhle princip je základem celé kultury, kterou jsme tady vybudovali. Přestože totiž Vardenův organismus není inteligentní, alespoň ne v tom smyslu, v jakém my tyhle otázky posuzujeme, je to skutečně cizorodý organismus, který se stává víceméně nedílnou součástí čehokoliv, v čem žije a žije ve všem. Vy už nejste doopravdy lidé. Jste teď něco jiného, v podstatě by se dalo říct, že jste mimozemšťané. Pokud se naučíte ovládat svoje tělo a pokud bude vaše mysl dost silná a bude mít dostatek přirozených schopností a čisté silné vůle, dokážete vycítit Vardenův organismus ve všem, co vás obklopuje. Vycítit ho a v jistém smyslu s ním i hovořit. Nějak, i když nikdo neví jak, jsou spolu všechny Vardenovy organismy vzájemně propojeny. Můžete si je třeba představit jako jednotlivé nezávislé buňky nějakého obrovského tvora. Na rozdíl od našich buněk spolu nejsou fyzicky spojeny, stejně jako naše buňky jsou však propojeny jakýmsi způsobem, kterému zatím nerozumíme. Komunikují spolu a vy je můžete ke komunikaci přimět. Budete-li mít dostatečné schopnosti a dostatečně silnou vůli, budete moci Vardenovým organismům, které nejsou součástí vašeho těla, přikázat, aby udělali prakticky všechno, co budete chtít. V celé skupině zavládla atmosféra ohromené nedůvěry, já jsem však byl o něco lépe připraven než ostatní. I tak jsem si to sotva dokázal názorně představit. Síla, kterou lidé organismus ovládají, vysvětlovala Patra, se u různých jedinců velice různí. Někteří lidé nikdy nedokážou nic zvláštního, většina zůstane bohužel stejná, jako jste nyní vy, takže jsou odkázáni na milost a nemilost silnějších myslí, které se umějí lépe ovládat a mohou proto ovlivňovat Vardenovy organismy, na nichž je závislá vaše existence, v potravě, v přístřeší, dokonce i ve vašich vlastních tělech. Pak jsou ještě lidé s takzvaným slepým nadáním, kteří jsou touto silou obdařeni, někdy dokonce ve veliké míře, vůbec ji však nedokážou ovládat. Stejně jako většina ostatních jsou v zásadě bezmocní, těší se však o něco větší úctě, zejména jsou-li jejich slepé schopnosti nebezpečné či dokonce smrtící. Míra, do jaké jsou lidé schopni sílu ovládat, je u každého jedince fixně dána. Nevíme, proč někteří lidé sílu mají a jiní ne. Můžu vám ale říct, že z toho či onoho důvodu mají přistěhovalci obvykle všeobecně větší schopnosti sílu ovládat než lidé, kteří se tady narodili. Možná je to tím, že Vardenův organismus nám zůstává cizí, zůstává něčím, co si neustále uvědomujeme, že do nás nepatří. Pokud jste obdařeni silou, projeví se to samo. Jakmile se to ovšem projeví, budete potřebovat školení a praktický výcvik, abyste dokázali uplatnit svůj plný potenciál a právě tehdy zjistíte, kde je na tomhle světě vaše pravé místo. To bylo něco, nad čím jsem se musel důkladně zamyslet a co mi dělalo starosti, jakási divoká karta, kterou jsem neměl možnost ovlivnit a která ve mně vyvolávala značnou nervozitu. Jestli se tady prosadím nebo neprosadím, záleželo na tom, jak budu schopen vycházet s těmi maličkými potvorami, které se usadily v mých buňkách. Lilith je rozdělena na politické regiony, vysvětlovala Patra. Tyto oblasti neboli okrsky se řídí počtem obyvatel. K dnešnímu dni žije v každém okrsku přibližně 28 tisíc lidí, přičemž celkem jich je 470 a v čele každého z nich stojí hodnostář zvaný Vévoda. Vévodové jsou obdařeni obrovskou silou a mají schopnost stabilizovat mrtvou hmotu. V důsledku toho bydlí v nádherných sídlech, často vybavených uměleckými předměty, jídelním nádobím, vším pohodlím, jaké si dokážete představit. A mají také zbraně. Vévoda každého okrsku je zároveň nejmocnějším rytířem tohoto okrsku. Hodnostářům, kteří jsou mu podřízeni, se proto říká rytíři, přičemž každý rytíř spravuje oblast zvanou pevnost. Také rytíři jsou do jisté míry schopni ovládat mrtvou hmotu a přestože se rozhodně nemohou měřit své vodou, z hlediska zbytku obyvatelstva není mezi silou vévodů a rytířů v podstatě žádný rozdíl. Vévoda je pouze nejmocnějším ze všech rytířů. Pevnosti se mimochodem mezi sebou svou velikostí liší od velice malých až po obrovské, to záleží na počtu lidí, kteří v nich žijí. Čím je rytíř mocnější a může to být muž nebo žena, tím víc lidí ovládá a tím je jeho pevnost větší. Vévoda, protože je zároveň rytířem, má samozřejmě největší pevnost. V duchu jsem přikývl. Rytíři a vévodové se tady o sebe uměli postarat. Tahle planeta mi začínala připadat jako monarchie, až na to, že o společenském postavení tady nerozhodoval původ, ale nějaká nedefinovatelná přirozená schopnost. No co, alespoň tady nevznikaly dynastie. Správu pevností, pokračovala Patra, zajišťují takzvaní magistři. Můžete je považovat za jakési vedoucí oddělení. Každý z nich má na starosti určitou konkrétní oblast řízení pevnosti. Magistři dokážou ovládat živé věci, jejich schopnost stabilizovat mrtvou hmotu je však nesmírně omezená. Magistr by ovšem uměl poručit, aby třeba tyhle bunty vyrostly v dům a podle libosti určit, jak má vypadat. Pod magistry následují dozorci, kteří jsou přesně tím, co napovídá jejich titul. Jsou to lidé, kteří řídí skutečnou práci. Jejich schopnost stabilizovat mrtvou hmotu se obvykle omezuje jen na pár kousků základního oblečení, nad živými objekty však určitou moc mají, většinou destruktivní. Jsou ovšem schopni regenerovat části sebe samotných, dokonce i celé údy a mohou vyvolat regeneraci v druhých lidech, což samozřejmě dokážou i magistři, rytíři a vévodové. Musím vás ale varovat, že dokážou i pravý opak, můžou poručit, aby vám nějaký úd odumřel, nebo vám čistě silou vůle mohou působit bolest. A vy máte jakou hodnost? Zajímal se jakýsi muž. Žádnou z těch, o kterých jsem mluvila, zasmála se. Já jsem tovaryška. Moje moc je v zásadě podobná moci magistra, nepatřím ale do žádné konkrétní pevnosti. Vévodové potřebují lidi, kteří cestují od pevnosti k pevnosti, doručují zprávy, uzavírají obchodní dohody a kteří. No třeba pořádají orientační kurzy pro nové přistěhovalce. Jsme obchodníci, vyslanci, kurýři, můžete nám říkat jakkoliv a zodpovídáme se pouze svým vévodům. O tom, jestli se dostanete do třídy magistrů nebo tovarišů, rozhoduje v převážné míře váš temperament. Obě hodnosti mají svoje pro i proti a to, že momentálně jsem tovariškou, ještě neznamená, že jednoho dne nezaujmu postavení magistry. Zmínila jste se o všech vyšších hodnostech, poznamenal jsem. Tím jste vyčerpala možná několik tisíc lidí, říkala jste ale, že na planetě je přes 13 milionů obyvatel. Co ti ostatní? To jsou pěšáci, odpověděla. Obstarávají práci. Popravdě řečeno dělají prakticky všechno, co se jim přikáže. Jen se nad tím zamyslete, pěšáci potřebují lidi mocnější, než jsou oni sami, aby je nakrmili, aby jim opatřili přístřeší a aby je ochránili před dravými tvory, kteří na planetě žijí. Nemají možnost dělat nic jiného. Otroci, zamumlal muž sedící vedle mne. Je to stejné jako na civilizovaných světech, jen je to převedeno na nejnižšího společného jmenovatele. Vůbec jsem s jeho přirovnáním nesouhlasil, v tom okamžiku jsem ho však plně chápal a bylo mi také jasné, proč je tu se mnou. Někoho jste vynechala, ozvala se jedna z žen, myslím, že to byla ta, která se chovala vzpůrně na palubě vězeňské lodi. Toho chlápka, který to tady má všechno na povel. Jakou sílu musí člověk mít, aby se stal vládcem? Zdálo se, že způsob, jakým byla otázka položena, Patru poněkud vyvedl z míry, přesto ji však zodpověděla. Existuje pouze jeden vládce, prohlásila upjatě. Momentálně je tím vládcem Lord Marek Cregan. Získal toto postavení, protože vyzval předchozího vládce na souboj a zabil ho, čímž prokázal svoji sílu. Vládci jsou samozřejmě obdařeni všemi schopnostmi vévodů, navíc ale mají jedno nadání, které nemá téměř nikdo, dokážou stabilizovat mimoplanetární hmotu. Mohou mít ve svém vlastnictví nástroje, které nepocházejí z tohoto světa. Veškerá mimoplanetární hmota kromě té, kterou stabilizuje vládce nebo jeho téměř stejně mocný administrativní pobočník, velkovévoda Kobe, se rozpadá. Kromě toho, že musí procházet nesmírně složitými odmořovacími procedurami, byly naše dva raketoplány stabilizovány Lordem Creganem. Kdyby to neudělal, rozložily by se tady dokonce i raketoplány. Takhle to tedy bylo, takhle vypadala neuvěřitelná realita společenské hierarchie na Lilith a toho, čeho jednotliví lidé byli a nebyli schopni. To bylo důvodem, proč ti cestující neměli žádná zavazadla. Vysvětlovalo to také oblečení, či spíše jeho nedostatek, které jsme tady viděli. Protože schopnost stabilizovat mrtvou hmotu byla tím, na čem záleželo, čím víc oděvů jste na sobě mohli bez problémů mít, tím vyšší byla vaše hodnost. Mimo děk jsem se zamyslel nad tím, jestli toho vévodové na sobě musí mít tolik, aby se podobali pochodujícímu věšáku, protože v tom případě by vyšší funkce, které by zřejmě takové vnější známky zastávaného úřadu vyžadovaly, měly i své nevýhody. Nebylo divu, že Lord Cregan chtěl zůstat v anonymitě. Jen ceremoniální úbor, spojený s jeho funkcí, by ho pravděpodobně zadusil. Na Lilith skutečně šaty dělali člověka a člověk zase naopak dělal svoje šaty. A fakt, že my sami jsme zůstávali nazí, znamenal, že všichni začínáme na nejspodnější příčce zdejšího sociálního žebříčku. Úlevou alespoň bylo, že na Lilith nemohl nikdo umrznout. Byl však ve mně zakořeněný jistý smysl pro společenskou zdrženlivost, ne že by mi tady nahota doopravdy vadila vzhledem k tomu, že jsem byl obklopen spoustou nových vězňů, kteří na tom byli stejně jako já. Věděl jsem ale, že v cizí zemi a civilizaci se přece jen budu cítit víc než jen trochu nepřirozeně, zejména v partiích kolem pasu. Později toho odpoledne nám všem odebrali malé vzorky krve. Neměl jsem sebemenší ponětí, jak je dokážou analyzovat, výsledky však evidentně byly ve všech případech uspokojivé. Téhož dne večer nás Patra naposledy svolala jako formální skupinu. Zítra, oznámila nám, se pro vás vrátí raketoplán a přepraví vás do pevností, roztroušených po celé planetě. Od toho okamžiku bude každý z vás občanem některé konkrétní pevnosti, nemám ponětí, které a bude vám přidělena konkrétní práce. Předpokládám, že prvních pár týdnů se budete seznamovat s tím, jaké je mocenské uspořádání našeho světa a jak to na něm chodí. Bude záležet na vás, jestli zůstanete pěšáky nebo jestli povýšíte. Na svou odpovídající úroveň se ale určitě dostanete, popravdě řečeno tomu ani nebudete schopni zabránit, může to ovšem trvat týdny, měsíce nebo celé roky. Pamatujte si jen, že téměř 3 miliony občanů Lilith sem přišli stejně jako vy, ti ostatní se tady narodili a jsou potomky starších i novějších generací, které sem byly dopraveny. Máte stejný potenciál jako oni. Ve skupině to zašumělo. Připadalo nám, že v horším kulturním prostředí už jsme se ani nemohli ocitnout, v prostředí totálně soupeřivém, v němž se člověk musel spoléhat na síly, jejichž intenzita byla zcela mimo jeho kontrolu. Té noci jsem toho moc nenaspal. Řekl bych, že vzhledem k novému dni, který nás čekal, si jen málo kdo z nás pořádně odpočinul. Pokud šlo o mne, zakoušel jsem několik pocitů, s nimiž jsem už hodně dávno neměl žádné zkušenosti a byl jsem nucen čelit situaci, která ve mně vyvolávala značnou nervozitu. Cítil jsem v sobě pochybnosti a klesající sebedůvěru v sebe samotného i ve své schopnosti. A bylo toho stále ještě příliš mnoho, co jsem o zdejším světě nevěděl, věcí, kterým jsem se musel naučit současně se zjištěním, do jakého postavení mě tenhle zvláštní systém zařadí. Jediné, co mě utěšovalo, byla myšlenka na to, že Marek Cregan sem přišel se stejnou minulostí jako já a že se stal vládcem zdejšího světa. Nejdůležitější mi na tom připadalo, že to byl člověk jako já, lidská bytost. Říkalo se, že má obrovskou moc, byl ale smrtelný a mohl tudíž zemřít. Kromě toho jsem už o něm měl neuvěřitelnou spoustu informací. Znal jsem jeho věk, pohlaví, celkový vzhled a věděl jsem, že je posedlý svou anonymitou a nelibuje si v pohodlném životě. To znamenalo, že musí vystupovat v převlečení za tovaryše, aby měl možnost cestovat z místa na místo a sledovat významné i bezvýznamné události. Bylo přirozené, že tohle si dokázali vydedukovat i jiní lidé, takže očividně musel mít v rukávu schovaných ještě pár dalších S, jimiž chránil svou pravou totožnost. Uvědomoval jsem si, že byť mají tovaryši snad jen sílu magistra, bude jejich společenské postavení určitě vyšší, zejména v případě lidí středního věku. Ani ten nejmocnější vévoda se nemohl ubránit tomu, aby se na ně díval poněkud paranoidně. Dospěl jsem k závěru, že postavení tovaryše by ze všeho nejlépe vyhovovalo mým cílům, to však byl faktor, který jsem nemohl nijak ovlivnit. V tomhle okamžiku se mě znovu zmocnila deprese, v níž jsem se utěšoval pomyšlením na to, že ačkoliv jsem na zdejším podivném světě pouhých několik dnů a prakticky nic jsem z něj dosud neviděl, podařilo se mi již teď zúžit seznam podezřelých na pouhou hrstku, možná na necelou tisícovku lidí. No jistě. Můj úkol začínal vypadat jednoduše.